در معنی این حدیث که اقتنمو برد الربیع، گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر بردند هم بران صورت قناعت کردند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مرترا عقلیست جزوی در نهان، کامل العقلی به جو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. پس به تعویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. از حدیث اولیا نرم و درشت تن مپوشان، زان که دینت راست پشت. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تازه گرم و سرد بچهی و سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایه صدق و یقین و بندگیست. زان که زو بستان جانها زنده است، این جواهر بحر دل آگنده است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود.